vägen lång. Du är trött, men du måste ändå gå. Och när skuggorna börjar växa och få liv, och när natten skrämmer så, hej, jag bredvid dig, och jag följer varje steg du tar. Hos dig stannar jag kvar.